القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتاح الشمين عريانا. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم. اتق الله يا شيخ، وأنا أتعلق برقبتك يوم القيامة وأقول يا ربي إني أردت أن أسلم نفسي ليقام حد الله علي، فردني ذلك الشيخ. كاجي الشيخ بويس الله جل شانه زايدة تسيا أوكا تتي أوراتنا سودنيم دانو i da ću kazati gospodaru moj, ja sam htio da se predam, da se nadamnom izvrši šarijatska kazna, ali ovaj šejh je rekao da se ne smijem predati, da se ne trebam predati. On mi je izdao fetvu da se ne predam. Hada ma elqa Allahe bihi, wa ma uftike illa an ilmin. Ovim ću ja sresti Allaha jalla šanuhu i ne govorim osim po ilmu. Nakon toga su se rastali i otišli su na hađ. Pa je on rekao, obavljajući obrede hađa sve sam pješice hodao. Negdje od Mekke možda do Arefata ima 30 km. To je prešao pješici, pa se vraćao na Muzdelifu, pješici, pa je otišao sa Muzdelife na Džemreta pješici, pa ponovo nakon toga do Harama pješici. Kaže, la'alla Allah an yanzura ilayhi wa yarhamni. Možda me Allah dželle šanuhu pogleda pa mi se smiluje. Možda me pogleda dok stojim na Arafatu tražeći oprosta. Možda me pogleda dok idem pješici i dok se mučim u toj velikoj masi. I molim njega za oprost, možda mi se smiluje i grijehe mi moje oprosti. I oprosti mi ovaj veliki grijeh koji sam počinio. Kada su bili drugi dan na džemretima, ovaj brat ga je ugledao. Nije znao da će i on ići na hadž. Pa ga je zovnuo, o Ahmede. A on kada je vidio da je to njegov prijatelj, okrenuo se i pobjegao. Kada su se vratili u Rijad, pitao ga je, zašto si pobjegao? Kaže, bio sam zauzet spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala i traženjem oprosta od njega. Bio sam time zauzet. A s druge strane, ne mogu da sjedim sa vama. Vi ste čisti. Ja sam prljav. Mene je zinaluk upropastio. Postao sam prljav i ne želim da vas isprljam tim zinalukom. Ne želim da i vi postanete prljavi, da pređe sa mene ta prljavština na vas i da se odrazi na vas. Kaže, nekada sam osjećao da se Allah neće smilovati nikome koje je u mojoj blizini. A ponekad bi sebi govorio malo se tješeći, možda mi se Allah smiluje zbog nekoga koje je u mojoj blizini. Kaže, sastajali smo se i čitali smo biografije naših prethodnika. Pa smo jednoga dana sjeli i našli kazivanje o Rabi'u ibn Huseymu. Ovo je jedan od pobožnjaka Kufe. Pa su pokvarenjaci odlazili i nastojali da pokvare svakog ono koje je bio čestit. Običnu masu su kvarili na svakom koraku, ali posebno su usmjerili svoju pažnju da pokvare one koji su pobožni i one koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta su uradili? Našli su jednu ženu koja je bila pjevačica, bila je lijepa i rekli su joj, leki elf dinar. Evo ti 1000 dinara. Ala mada? Šta mi to dajete? Ala kubletin vahidatin min ar-Rabi'a. Samo za jedan poljubac od Rabi'a. Ovo 1000 dinara dobijaš samo na jedan poljubac od Rabi'a. Qalet lejse hada fe hasb. Bel lekum fauqa hada. Kako fađirke. Kako one koje odvode sa pravoga puta i koje varaju. Kaže, ne samo to, nije to dovoljno, imat ćete i više od toga. Ja ću uraditi i više od toga, ne samo jedan poljubac. Pa je ona iskoristila priliku i osamila se s Ar-Rabi'om. Skinula je svoju odjeću, a onda je Ar-Rabi' onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji računa na polaganje računa, rekao joj: Kejfe biki lev nezele l'humma bi džismik, wa gajjarat ma era min levniki wa bahđetik. Kaže, šta misliš kada bi Allah Đalešanuhu dao da se spusti temperatura na tvoje tijelo, pa da promijeni boju i da promijeni ljepotu koju sada imaš? Em kejfe biki lev nezele melekul maut, wa qata'a minki hablel vetin. Ili kakva bi ti bila kada bi sišao melek smrti i presjekao tvoju žilu kucavicu? Em kejfe biki lev sa'aleki munkirun wa nakir. Šta ćeš kazati kada te budu pitali munkir i nakir? Fa sarrakat sarhatan azima. Pa je ona onda zapomagajsala i počela je vrištati. Fa vallat haribatan. I onda se okrenula i pobjegla i postala je pobožna, tako da je nosila nadimak Abidatul Kufa. Ovako postupaju oni koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je onda naš brat Ahmed, sav potrešen ovim kazivanjem, počeo da plače i da pomagajši. Kaže Rabi' ibn Husayn: odbijaj, odgoni je od sebe, iako je došla, ponudila mu se. A ja sam sa svojim dvijema nogama otišao i tražio da počinim zinaluk. I ponovo u plać, i ponovo u jedno veliko beznađe. Osjećao je veliko pokajanje i veliko kajanje. Pa je ovaj naš brat sreo jednog od uleme i ispričao mu šta se događa sa ovim našim bratom Ahmedom. Kada mu je kazao sve šta se sa njim desilo, a on je, vjerovali ili ne, nakon što je obavio hadž, postao hafiz Kur'ana. Puno je obavljao namaz, čak i dobrovoljne na file. Pa je povrst svega toga svaki drugi dan postio, postio je Davudov post, tražeći oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada je ispričao ovome alimu šta se dešava sa ovim bratom, on mu je rekao: možda lud koji je počinio bude sebebom da uđe u džennet. Kako? Jer ga je taj blud natjerao da se istinski pokaje. Jer je taj blud bio sebebom da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Taj blud je bio sebebom da je on i dane i noći provodio u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Naravno, ovo se odnosi na onoga koji se istinski pokajao. Ali kaže, možda su riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala precizno za tog čovjeka. Pa je proučio riječ uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Oni koji ne mole nikoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, i ne ubijaju nikoga osim kada to pravda nalaže, ولا يزنون, i ne bludniče, ومن يفعل ذلك يلقى أثاما, ako to uradi, iskusit će kaznu. Yudaaf lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Yudaaf lahu al'azab, ana sudnjem danu će mu kazna biti udvostručena. Šta znači da će mu kazna biti udvostručena? Bludnici će na sudnjem danu biti kažnjavani u dolini. I kada god budu kažnjeni, ponovo će se kazna povraćati. To je ponavljanje kazni. To je umnogostručavanje kazni. Kada će se kazna neprestano ponavljati i on će kušati tu kaznu koju je Allah pripremio za bludnike. وَيَحْلُدْ فِيهِ مُهَانَا, i u njoj će vječno ostati ponižen. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, osim onih koji se pokaju i koji uzvjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji budu radili dobra djela. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا, to su oni čija će djela Allah zamijeniti dobrim djelima. Allahu akbar. Teuba briše grijehe. I čak šta više, Allah subhanahu wa ta'ala će onima koji su se istinski pokajali promijeniti njihova loša djela u dobra djela. Allahu akbar. Ali ovo je istinska teuba. Oni koji se plaho tješe, neka znaju da Allah žestoko kažnjava. A oni koji izgube nadu Allahovu milost, neka znaju da je Allahova milost velika i da ne možemo počiniti grijeha, a da kada se za njih pokajemo, da ih Allah ne može oprostiti. Ovaj brat, nakon što je čuo ovaj kuranski ajet, uputio se prema kući našega brata Ahmeda da ga obavijesti o ovom kuranskom ajetu, iako je on hafiz Kur'ana. Došao mu je, našao ga i počeo mu učiti kuranski ajet. والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. Sluša ga, pomno ga sluša. Oni koji ne pripisuju Allahu druga, koji ne mole nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. Ina ubijaju nikoga osim kada to pravda zahtjeva. ولا يزنون. Kada je spomenuo ove riječi, ponovo se osjetilo trganje kod Ahmeda. Jer njegova prsa je kidao svaki spomen zinaluka i bluda. Pa je počeo ponovo da plaće. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Onaj ko to uradi, kaznu će iskusiti. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Kazna će mu biti udvostručena na sudnjem danu i u njoj će vječno ponižen ostati. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِرَ صَالِحًا. Osim onih koji se pokaju i koji uzvjeruju i koji budu dobra djela činili. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. To su oni čija će loša djela Allah promijeniti u dobra djela. Kada je Ahmed čuo ove riječi, onda je skočio i počeo grliti svoga brata. Zašto? Kaže, Allah mi hafiz sam Kur'ana, ali ovaj kur'anski ajet kao da prvi puta slušam. Kao da ga nikad nisam čuo. Stao je u namaz jer nije bilo imama. Kada je mujezin proučio i kamet, počeo je da klanja. Počeo je učiti ovaj kur'anski ajet. Došao je do riječi illa men taba wa amana wa amila saliha i počeo je plakati, nije mogao završiti ajet. Otišao je na ruku na seždu, vratio se na drugi rekat i ponovo počeo učiti isti kur'anski ajet da bi se ponovilo isto. Nije mogao da pređe preko ovih riječi jer je teuba njegova bila iskrena. Njegova teuba i veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala je bila jaka. Nakon toga je završio namaz i izišli su iz mesjida. Ali pogledajte, cijenjena braćo, šta je iskrena i istinska teuba. Ovo je istinska prava teuba kakvom treba da bude okićen svaki mu'min nakon bilo kakvog grijeha. U ovoj situaciji nakon zinaluka, ali iskrena teuba je iskrena teuba, popraćena sa suzom, popraćena sa kajanjem, popraćena sa čvrstom odlukom da se više nikada čovjek neće vratiti dotičnom haramu. Došao je taj petak i negdje pred kraj dana otac od Ahmeda je nazvao ovoga brata i kaže, Ahmed želi da dođeš odmah. Kaže, došao sam i na ulazu u njegovu kuću našao njegovog babu koji me dočekuje. Upitao sam ga, šta se desilo? Gdje je moj prijatelj Ahmed? Sahibuke Ahmed, jatlubuke samaha, vajuveddi'uke ila daril ahira. Tvoj prijatelj Ahmed traži od tebe halala. I on te ispraća jer odlazi svome gospodaru na drugi svijet. لقد انتقل مغيب هذا اليوم الى ربه. On je pred kraj ovoga dana preselio na ahiret i otišao svome gospodaru. ثم انفجر الاب باكيا. Zatim je otac prasnuo u jedan veliki plač jer nije mogao da se suzdrži od toga. Ovo je kazivanje o jednom čovjeku koji je počinio zinaluk. Kaže Lukman svome sinu, o sine, čuvaj se bluda. Njegov početak je bojažljivost, a njegov kraj je kajanje. Stoga cijenjena braćo, čvrsta odluka svakog mu'mina da će se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala, pomoći će ga da se sačuva ovog velikog grijeha. I cijenjena braćo, čuvajmo sebe i svoje porodice od džehennemske vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Bojimo se uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i njemu istinski robujmo. Ovo je jedan od velikih poroka koji je zauzeo naše mase i u kojem se utapaju mase našega naroda, među kojima ima i naše rodbine, među kojima ima i naših bližnjih, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učvrsti na pravom putu i da nas učine od onih koji će se njega istinski bojati i koji će se kajati za svaki počinjeni grijeh. A njega molim da naša teuba ne bude teuba sa jezika, nego da to bude teuba, teuba sa srca. ففي يقظتي شوق وفي رفواتي مونا تلاحق خطوي نشوة وترنما ومن يعتصم بالله يسلم من الورى ومن يرجه هيهات أن يتندم pripovjeda Ka'b, pa kaže: kada sam ja došao i nazvao mu selam, nasmiješio se osmijehom ljutitog čovjeka. Ovo je dokaz da se čovjek kada je i ljut može nasmijati, jer je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem u ovoj situaciji nasmijao se. Zatim mi je rekao: dođi. Pa sam došao i sjeo ispred njega. Zatim me upitao: šta ti se desilo pa da izostaneš? Zar nisi bio kupio jahali? Pa sam rekao: o Allahu poslaniče, doista da sjedim kod nekog drugog mimo tebe od ljudi ovog svijeta, gledao bih da se izvučem iz njegove srdžbe sa opravdanjem, a meni je data sposobnost polemike i rasprave. Ovo je bio čovjek koji je bio veliki govornik. Ali tako mi Allaha, znam ako ti kažem danas lažan govor s kojim ćeš biti zadovoljan, Allah će sigurno prosuti tvoju srdžbu na mene. A ako ti kažem istinu zbog koje ćeš se naljutiti na mene, ja se time nadam nagradi od uzvišenog Allaha. Tako mi Allaha, nisam imao opravdanja kao nikad do tada i nije bilo spremnijeg od mene kad sam izostao iza tebe. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tada rekao: ovo je istina, ustani i idi dok ti Allah ne presudi. Zatim sam ustao i do mene su došli ljudi iz plemena Beni Seleme i rekli: tako nam Allaha, ne znamo da si griješio prije ovog, zar nisi mogao da se opravdaš Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam onim što su se pravdali koji su izostali? Bilo ti je dovoljno za tvoj grijeh to što bi za sebe tražio oprost Allahovom poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Ka'b je rekao: tako mi Allaha, grdili su me tako da sam se želio vratiti i da sam sebe porekne. Pogledajte kako šeitan šalje svoje pristalice i kako čovjeka nagovaraju i odvraćaju sa pravoga puta. Pa zašto si to uradio, pa zašto nisi ovo uradio, pa zašto nisi ovako, pa zašto nisi ovako. Nagovarali su ga i odvraćali sa pravog puta, čak su ga ured bili nagovorili da se vrati i da porekne ono što je rekao. Zatim sam im rekao: da li je ikog zadesilo ovo sa mnom? Odgovorili su: da, zadesilo je to još dva čovjeka koji su rekli kao što si i ti rekao. Rečeno im je kao što je rečeno i tebi. Pa sam upitao: ko su njih dvojica? Odgovorili su: Mirara ibn Rabi' al-Amiri i Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Spomenuli su mi dva dobra čovjeka koji su učestvovali na Bedru, a ja sam se mogao ugledati u njih. Ja sam krenuo kada su mi ih spomenuli, okrenuo se od njih i otišao. On dalje kaže: Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem zabranio je muslimanima razgovarati sa nama trojicom između onih koji su izostali iza njega. Izbjegavali su nas ljudi i mnogo su se promijenili, tako da ja nisam mogao prepoznati zemlju po kojoj sam hodao. Allahu akbar, nije mogao prepoznati zemlju po kojoj je hodao. I ona kao da nije bila zemlja koju sam znao. U takvom stanju ostali smo 50 noći. Što se tiče dvojice drugova, izolirali su se i sjedili u svojim kućama plaćući. Ja sam bio čvršći i strpljiviji. Odlazio sam na namaz sa muslimanima, obilazio trgove. Niko nije razgovarao sa mnom. Na naredbu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da niko sa njima ne smije razgovarati, ashabi radijallahu anhum nisu više riječi jedne progovarali sa njim. Ovo je bila naredba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam: neka niko od vas ne razgovara sa njima. I u istinu, hodao je sa njima, namaz klanjao sa njima, selam bi im nazivao, niko sa njima više nije razgovarao, jer je bila naredba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da niko sa njima više ne razgovara. Dolazio bi Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam poslije namaza Nazivao bih mu selam i sam sebe pitao, miču li se njegove usne, odvraćali mi selam ili ne. Šta bi uradili mnogi drugi? Kazali bi, nemam ja potrebe za tobu. Šta ja imam tebe slušati? Ja sam svoj čovjek. Ja sam ovakav ili onakav. Ovako ljudi posežu za ostavljanjem istine. Uvrijedio ga jedan čovjek. Pogriješio jedan musliman prema njemu. Čovjek zaboravlja Allahovu vjeru i Allahovu blagodat prema njemu. Okreće svoja leđa i ostavlja istinu. Odlazi u dalalet ili val'ijadu billah odlazi sa pravoga puta. Zatim sam klanjao blizu njega i krao mu pogled. Kada bih ja pristupio u namaz, gledao je u mene. A kada bih se okrenuo prema njemu, skinuo bi pogled sa mene. Kada je takav odnos muslimana prema meni potrajao, otišao sam i ušao u ograđeni vrt Ebi Katadeja. A on je bio moj amidžić i najdraži mi od ljudi. Nazvao sam mu selam, tako mi Allaha nije mi odvratio. Zatim sam mu rekao, o Ebu Katade, kunem te Allahom, da li znaš da ja volim Allaha i njegova poslanika? On je samo šutio. Ponovio sam i preklinjao ga, a on je šutio. Zatim je rekao, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Čak i najdraže mu osobe. Njegov amidžić, jedna od najdražih osoba, na naredbu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da sa njim ne razgovara, čak mu ni na selam ne odgovara. Nakon što je bio uporan, on mu je kazao samo Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Zatim su mi obilno suzile oči i ja sam se okrenuo dok nisam prešao zid. I dok sam išao medinskim bazarom, ugledao sam na Betajca iz Šama, koji je prodavao hranu i govorio, ko će mi pokazati Ka'b ibn Malika? Pa su ljudi počeli išaretom da mu pokazuju na mene. Tako da je došao i pružio mi pismo od kralja Gasana. Ovako su mu pokazivali. Nisu govorili jednoga samo da ne bi ni to bio čak govor sa Ka'b ibn Malikom, nego su mu samo išaretom pokazali na Ka'b ibn Malika. Bio sam pisar, a u njemu je stajalo, nakon što smo obaviješteni da tvoj drug grubo postupa prema tebi i da te Allah nije učinio u kući poniženja i propasti, pridruži se nama, dat ćemo ti utjehu. Rekao sam kada sam ga pročitao, ovo je još jedno iskušenje. Kako mu'min posmatra iskušenja? Zna da je to još jedno veliko iskušenje za njega. Pa sam neumio to pismo zapaliti i da mi posluži kao rasvjeta, te sam ga i zapalio. Ovdje je poruka svakom muslimanu da uništava ono što ga može odvratiti od Allahovog puta. Ona sumnjiva literatura i sumnjive stvari koje se nalaze u našim kućama trebale bi se ukloniti. Naročito rafidijske knjige i ono što odvraća sa pravoga puta. Jer čovjek može jednoga dana otvoriti tu knjigu, pročitati nešto i da ode sa pravoga puta. Pogledajte kako je Ka'b ibn Malik zapalio to pismo da mu posluži kao rasvjeta. Kada je prošlo 40 noći od 50, došao mi je izaslanik Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam govoreći, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam naređuje ti da se odvojiš od svoje žene, da je pustim ili šta da radim. Pogledajte mu'mina. Ne pita kako to, može li to, je li ovako, je li onako, nego pita da li da se samo odvojim ili da je pustim. Ako je naredio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je pustim, pustit ću. Ovo je snaga imana. Ovo je snaga teube koju je Ka'b ibn Malik nosio sa sobom. Da li da je pustim ili šta da radim? Pa je rekao da se odvojiš od nje, to jest da se ne približavaš. Isto tako je bilo i sa dvojicom drugova. Zatim sam rekao svojoj ženi ili svojoj obitelji, i budi kod njih dok Allah ne presudi ovu stvar kako želi. Zatim je došla žena Hilal ibn Umeyje kod Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je rekla, o Allahov poslaniće, Hilal je iznemogao starac, nema sluge. Da li ne voliš da ga ja služim? A on je rekao, ne, ali da ti ne prilazi. Ona je odgovorila, zaista on, tako mi Allaha, nema živosti ni zači. Još uvijek tako mi Allaha, plače od kako se desio njegov slučaj do ovoga dana, a to je već bilo prošlo 40 dana. Suze je stalno lio, kajući se za ono što je počinio. Govorili su mi neki iz moje porodice da tražim dozvolu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam povodom svoje žene. Jer je dozvolio ženi Hilal ibn Umeyje da ga poslužuje. Zatim sam rekao, tako mi Allaha, neću tražiti dozvolu od Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam u vezi s njom. ali ne znam šta bi o tome rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada bih tražio dozvolu od njega kad sam mlad čovjek. Kad dalje priča? Ostali smo 10 noći, zatim se navršilo 50 od kada je zabranio općenje ili kontakt sa nama. 50 dana je trajao pohod na Tebu. Zatim sam klanjao sabah namaz. Ujutro 50. noći, na ploči ili na krovu kuće. I dok sam sjedio u stanju tjeskobe koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo, i zemlja mi je postala tijesna koliko god da je bila prostrana. Čuo sam čovjeka koji viče sa brda sela najvišim glasom: radosna vijest o Ka'b ibn Maliku. Pao sam na seždu i znao sam da je došao spas i izlaz od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, tako što nam je primio teubu. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam objelazanio je Allahovo pomilovanje nama nakon što je klanjao sabah namaz, pa su dolazili ljudi donoseći nam radosne vijesti. Prema dvojici mojih drugova uputili su se glasnici, a prema meni je jedan čovjek jahao na konju, dok je čovjek iz Eslema požurio ka brdu i sa njega povikao. Glas ovog čovjeka je bio brži. Nakon što mi je došao ovaj čovjek sa radosnom vješću, čiji sam glas čuo, skinuo sam svoja dva ogrtača i obukao ga njima. Zbog radosne vijesti, ovdje je poruka da je dozvoljeno nagraditi čovjeka kada nam donese neku radosnu vijest. Tako mi Allaha, nisam imao osim ta dva ogrtača. Posudio sam druga dva ogrtača, zatim ih obukao i otišao da potražim Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Susretali su me grupe i grupe ljudi, čestitajući mi na Allahovom pomilovanju govoreći: neka ti je prijatno Allahovo pomilovanje. Dok nisam ušao u džamiju, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam sjedio je u džamiji, a ljudi oko njega. Ustao je Talha ibn Ubejdillah i potrčao prema meni da bi se rukovao sa mnom i čestitao mi. Tako mi Allaha, nijedan čovjek od muhađira nije mi prišao osim njega. Ka'b to nije zaboravio Talhi. Kada sam nazvao selam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, odgovorio je i lice mu je sjevnulo od radosti: raduj se najboljem danu koji je došao od kako te majka rodila, a i kako mu ne bi bio najbolji dan kada je uistinu saznao da mu je njegov gospodar oprostio. Rekao sam: da li je od tebe o Allahov poslaniće ili je od Allaha? Od Allaha. Ka'b kaže: kada bi Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio radostan, zasjalo bi njegovo lice kao da je komad mjeseca, tako da se to znalo kod njega. Pošto sam sjeo ispred njega, rekao sam: o Allahu poslaniće, zaista u moje pokajanje spada to da izdvojim sav svoj imetak kao sadaku Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao: zadrži kod sebe dio imetka, to je bolje za tebe. Zatim sam rekao: uistinu zadržavam svoju dionicu na Hajberu. O Allahu poslaniće, zaista me Allah spasio zbog istine i u moju teubu spada to da ne govorim osim istinu. Tako mi Allaha, ne znam nikog od muslimana da je Allah stavio na iskušenje sa istinom u govoru od kako sam to spomenuo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, kao što je mene iskušao uzvišeni Allah. Tako mi Allaha, nisam naumio laž od kako sam to rekao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem do ovog dana. I ja se nadam da me uzvišeni Allah čuva i u ostatku života. فما سمع الكبار لهم صراخا وما نطق العهي ولا الفصيح يهن دماءهم ماء كريه وأن وجودهم عرض قبيح على أي الجنوب سأستريح وهذا الجرح في كبدي يصيح كأن دماءهم ماء كريم.